podcastami. Od jutra od 12 do 15 popularno-naukowa, trójka do trzeciej. Piotr Łodej, zapraszam. To jest Radio Polskie Radio. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Po jednym punkcie powszechnych szczepień przeciwko COVID zostanie otwartych jutro w każdym województwie. Ponad 12 tysięcy zakażeń zdiagnozowano o poranku, to duży spadek w porównaniu do zeszłego tygodnia. Czeski premier chce odtajnienia raportu o wybuchu w składzie amunicji w Czechach w 2014 roku. Jutro otwartych zostanie 16 punktów powszechnych szczepień. Będzie po jednym takim punkcie w każdym województwie. W warmińsko-mazurskim placówka powstanie w Ostródzie. Jak poinformował rzecznik wojewody Krzysztof Guzek, punkt będzie zlokalizowany w hali sportowej tamtejszego zespołu szkół zawodowych. Punkt ten będzie działał pod egidą szpitala powiatowego w Ostródzie, a jego wydajność wyniesie minimum 200 szczepionek na dobę. Ostróda jest miejscem bardzo dobrze skomunikowanym z resztą województwa. Od początku trwania pandemii jest na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Najpierw szpital jednoimienny, potem pierwsze szczepienia służby medycznej, a teraz pierwszy punkt szczepień powszechnych. W Olsztynie przygotowano dwa punkty szczepień powszechnych. Jeden w sali gimnastycznej przy ulicy Mariańskiej, niedaleko szpitala miejskiego. Każdego dnia będzie tam można zaszczepić około 60 osób na godzinę, czyli ponad 3,5 tysiąca tygodniowo. Punkt ma być czynny 6 dni w tygodniu po 10 godzin na dobę. Drugi punkt szczepień powszechnych w Olsztynie ma być uruchomiony w przychodni przy ulicy Dworcowej. Trwa przygotowywanie punktu szczepień powszechnych w powiecie elbląskim. Powstaje on w zespole szkół w Pasłęku. W powiecie braniewskim powstaną dwa punkty. Oba będą w Braniewie. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 12 153 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To 9 tysięcy mniej niż tydzień temu. Podano też, że zmarło 207 osób, a wyzdrowiało prawie 26 tysięcy chorych. Najwięcej zakażeń zanotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Dwie dawki szczepionki otrzymało w Polsce prawie 2 miliony 300 tysięcy osób. Jedną ponad 6,5 miliona. Premier Czech powiedział, że raport kontrwywiadu o wybuchach w składzie amunicji z 2014 roku powinien zostać odtajniony. W rozmowie z portalem Lidowych Nowin Andrzej Babisz uznał, że wydalenie 18 rosyjskich dyplomatów było adekwatną reakcją na ustalenia służb. Czeski kontrwywiad uznał wybuchy, do których doszło 7 lat temu, za działania rosyjskich służb specjalnych. Premier Andrzej Babisz powiedział, że jego ministrowie poznają jutro szczegółowe ustalenia w tej sprawie. Zaprosiłem szefa informacyjnej służby bezpieczeństwa na jutrzejsze posiedzenie rządu. Poprosiłem go też o odtajnienie materiału, aby opinia publiczna miała możliwość zapoznania się z informacjami, które otrzymaliśmy. W reakcji na ustalenia kontrwywiadu Czechy wydaliły 18 rosyjskich dyplomatów uznanych za funkcjonariuszy rosyjskich służb wywiadowczych. Rosyjski MSZ uznał to za prowokację i zapowiedział podjęcie działań odwetowych. Zarzuty związane z wybuchami określił jako absurdalne. Działania Pragi poparło NATO i Stany Zjednoczone, a także część państw europejskich, w tym Wielka Brytania, Ukraina, Łotwa i Słowacja. Również polski MSZ w opublikowanym komunikacie wyraził solidarność z Czechami i w pełni poparł decyzję o wydaleniu rosyjskich dyplomatów zaangażowanych w sprawę wybuchu. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Program Pierwszy Polskiego Radia kończy 95 lat. Antena rozpoczęła regularną emisję programu 18 kwietnia 1926 roku. Wtedy to pierwszy raz w eter popłynęły słowa dziennikarki Janiny Sztompkówny: Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480. Program Pierwszy nie zapomina o historii i dzięki takim audycjom jak Historia Żywa pokazuje ją nie jako wiedzę zamkniętą w podręcznikach, ale element naszej tożsamości narodowej, mówi prowadząca Dorota Truszczak. W tym roku w lutym minęło 5 lat, odkąd na antenie programu pierwszego pojawiła się audycja Historia Żywa. To słowo żywa jest tutaj kluczowe, bo nie chcemy z profesorem Andrzejem Nowakiem opowiadać o wydarzeniach, które być może nawet te sprzed 50 lat kojarzą się z jakąś odległą średniowieczną historią, ale pokazać słuchaczom jedynki, że to co było, to jest to co zbudowało wiedzę kolejnych pokoleń. A z okazji jubileuszu na antenie pojawią się specjalne urodzinowe audycje oraz wyjątkowe wspomnienia z Archiwum Polskiego Radia. Usłyszymy głosy legendarnych prowadzących i artystów związanych z Polskim Radiem. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Beata Pacut, mistrzynią Europy w judo.

A na trójkowym zegarze, no prawie 10 minut po 21. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fale 480. Takimi słowami Polskie Radio rozpoczęło regularną emisję 18 kwietnia 26 roku o 17.45. Spikerką, która wypowiedziała te słowa, była Hanina Sztąpkówna. Siedziba Polskiego Radia mieściła się w budynku Towarzystwa Kredytowego Ziemiańskiego przy ulicy Kredytowej, a sygnał nadawano za pomocą anteny zlokalizowanej przy ulicy Narbutta 29. W 27 roku audycję nadawano z fortu przy ulicy Racławickiej, gdzie na dwóch 75-metrowych masztach, proszę to sobie wyobrazić, rozpięto 130-metrową antenę. W 1929 roku rozgłośnia przeniosła się do nowego studia przy ulicy Zielnej 25. Pierwszą audycję Polskie Radio poświęciło muzyce Fryderyka Chopina. Thank you. No nie mogliśmy przecież dzisiaj naszego spotkania zacząć inaczej, tylko właśnie Chopinem. Za konsolety Kasia First-Wojtkowska, za mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Mówimy dobry wieczór. Dzisiaj mamy 703 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Jest 18 kwietnia i tak, przyznam się Państwu, co prawda Kasia prosiła, żeby nie mówić, ale słuchając Chopina zaczęłam się zastanawiać, czy biorąc pod uwagę obroty Ziemi, teraz jeżeli słucha nas jakiś astrofizyk, ja naprawdę bardzo proszę o kontakt csm@polskieradio.pl, bo zaczęłam się zastanawiać, czy 17.45, 95 lat temu, biorąc pod uwagę ruchy ciał niebieskich i obroty Ziemi, czy można by nagiąć troszeczkę, że to tak 20 na przykład, 45 teraz w 2021 roku, czy ja się na przykład absolutnie mylę, co jest prawdopodobne, ja się przyznaję, dlatego powtarzam, jeżeli nie jest jakiś astrofizyk, to ja ciepło zapraszam do kontaktu, bo to jest temat, który zaczął mnie bardzo nurtować. Polskie Radio, program pierwszy, drugi, trzeci, Polskie Radio 24, Polskie Radio dla zagranicy, określane również jako program piąty. No i jeszcze do tego mamy Audytorium 17 i no i przede wszystkim Polskie Radio 4, Radio Chopin, Radio Dzieciom i Polskie Radio Kierowców. Tak wygląda Polskie Radio po 95 latach. Ciągle jesteśmy z Państwem. Dzisiaj, jak zapowiadałam, podróżować będziemy i to w dodatku bez paszportu. Takie możliwości radio nam daje, a to największa radość. Californian Soil to z tego albumu, bardzo świeżego albumu, wydanego dosłownie dwa dni temu, London Grammar. Fade from you and a child. Kept a place in my heart safe for you. Ta nostalgia w London Grammar. O, ona ciągle jest, jak widać i jak słychać, bo kilka utworów jeszcze mam dla Państwa z tego nowego albumu. Ma się całkiem dobrze. To ich trzeci studyjny album. London Grammar i ich trzeci studyjny, naprawdę piękny album, Californian Soil. Pozostawię Państwu resztę jako tajemnicę do odsłuchania. Jak mówiłem, ten album naprawdę świeży, ma dosłownie dwa dni. A sięgniemy do ich pierwszego albumu z 2013 roku, If You Wait. Here than the rest, and you can hope for. for a life that is cold. But come in time, you're gonna pick up one. The field's a little hard, the wind lays heavy, it weighs in stone. My instinct tells me I should walk this path alone. And you can hope for a life that is cold. But come in time, you're gonna pick up one. Feels a little hard. And every time I go to bed, an image of you flickers in my head. And every time I fall asleep, an image of you flows in my head. Footsteps I've traced this land before. My skin is hurting, I cannot feel my feet anymore. And you can hope for a life that is cold. But come in time, you're gonna pick up one. The feels a little hard. And every time I go to bed, you flickers in my head. And every time I fall asleep, an image of you flows in my dream. And every time I go to bed, an image of you flickers in my head. If it goes, it flickers in my head. If it goes, it flickers in my head. If it goes, it flickers in my head. If it goes, it flickers in my head. If it goes, it flickers. London Grammar. O, byłoby pięknie, gdyby kiedyś przyjechali tutaj zagrać na przykład w studiu imienia Agnieszki Jasielki. Mm-hmm. Trzeci studyjny album London Grammar, Californian Soil, i takie perły można tam znaleźć. To, co przed momentem oczywiście, to z If You Wait z 2013 roku, ale takie właśnie perły i ta nostalgia, którą tylko oni potrafią wykrzesać na tym nowym albumie, też się znajduje. I jak zwykle bardzo eklektyczny album, tego się po nich można było spodziewać. To nie jest tak, że od pierwszego do utworu do ostatniego będą państwo usypiać. O nie, nie, nie, nie. Przechodzimy dalej. Bardzo ciepło pozdrawiam wszystkich zebranych na grupie, na stronie Przyczajone w Eterze, na naszej trójkowej facebookowej, tam też zaraz komentować zacznę. Pani Grażyna napisała: na spacer dwupoziomowym autobusem, żeby w ciemną noc zgubić się na wiecznie słonecznej wyspie. Zawsze. Zgłaszam się, pozdrawiając wszystkich i przyczajoną. Bardzo dziękuję pani Grażyno, ja również bardzo ciepło pozdrawiam. To była ta nasza wycieczka tym dwupoziomowym autobusem, chociaż London Grammar wcale nie z Londynu. Ale zanim wybierzemy się na zatłoczone ulice miasta, które nigdy nie śpi, tudzież na wyspę, gdzie latem słońce nie zachodzi, prawda to, widziałam na własne oczy, to wybierzemy się do Niemiec. I've been doing music, you know, for equal rights and justice, you know. Burning down capitalism and burning down that, you know, greediness, you know. You know, from way back, you know, I refused a lot of contracts from boss men. Promote me as a, you know, let me call it a commercial artist, because the reason why I aborted their contracts is just because they wanted me to sing funny music, you know. Music which can't uplift my own people, you know. I couldn't leave my own people, so I decided to work upon, you know, positive music and music which can uplift my own children when I'm not away. So for that, we're ready to mash up Babylon, because Babylon can't stop. We have too many more than the greedy people, you know. Produkcyjne, na które składają się dwaj panowie, Caban Jack i Dogu, znani oczywiście jako Ancient Astronaut. Astronaut właśnie wydali swój nowy album i on zawiera 20 takich perełek. Yo, me tell you, say, everything nice and clear in the dance hall. Hey, people know say hi. Beat, beat, beat to the beat, beat, beat, step on the beat, love the girl them, you wear them a fit beat, me love the girl them, you wear them a fit beat, beat, beat, beat to the beat, beat, beat, step on the beat, love the girl them, you wear them a fit beat, me love the girl them, you wear them a fit beat. If I just give the girl them, me love them, move to the rhythm, girl can't stop boogie, DJ select a loud of the system, turn and twist, girl, wind your waistline. Slow me, I tell you to the baseline. Pretty girl, let me know me love your style. I sip from the river and I sip from the Nile. Pay for the boom boom, me love your smile. Whole night come, you want me hold you tight in the dance hall. No fuss, no fight. Fresh and funky woman, nice and clean. Black and beautiful girl and handy sin. Dress to kill with a sexual appeal. You know say, you're the real deal woman. Me a step on the scene like Idi Amin. Step on the scene like Idi Amin. love it when me step a little bit. She love it when me step a little bit. Step a little, step a little, step a little bit. Step a little, step a little, step a little bit. She know say off it and on the heat. She know say off it and on the heat. Me love the way you turn on the heat, woman. Me can't stop the fire when you burn, woman. Me tell you say you want to take control of me. Me tell you say me body burning fire over me. Yo, me want to get it turn again. Woman, me I tell you want to get it turn again. To the left again, to the right again. Me ma push it up again and then ma block it again. Then ma fist step a little up. Then ma fist step a little up. Then ma step a little up. Then ma step a, then ma step a, then ma step a, then ma, then ma, then ma step a little bit. Do It to the Beat razem z Blessed Sun, wcześniej Source of Life z Nautica Culture Ensemble, a na samym początku Upliftment's Kid i See Wine na Luca Lala, bo te 20 utworów na nowym albumie, który nosi tytuł Zig Zag, jest absolutnie wypełnione gośćmi. Immigration blues. This is not fake news. The powers that be tell me I cannot move freely. I have to prove I won't stay. Why? Why is it that way? I explain that I am moving by road, not overseas. How can I book a ticket when a date doesn't mean arrival? It's just an estimate, a guesstimate, a focused intention. I explain again, but it's clear he isn't listening to me. I need to make a call, he says. The final decision lies with someone unseen. Leaping through my passport, he's speaking quietly. He turns his back to me. I wait. I wait patiently. I'm made to feel that there's something wrong with me. My access can be denied. Finally, he turns around and says, you go and make arrangements that side. What side? Whose side? I don't understand. I need to be verified. Is it my name, my clothes, my locks? Is it my African name but English accent? I remove my glasses and look straight into his eyes. I want him to see me. I want him to see me clearly. I mean, really? But he can't. Because he is locked inside the matrix, in the geopolitical boundaries that restrict freedom in the name of security. I move on, or I try to. Is this terror really real? The battle lies inside. The battle of power, pride, and divide. We are dying. We are dying from a lack of possibilities. We are dying from a failure to recognize our similarities. This is my immigration blues. Ooh, I must have gone mad. I must have gone crazy. When baby say go go kaka. Trying to make sense of all of this. Any joke for all of these. Put it in a joke for Pagliacci. Tales of a clown wearing me down. Make another move. All the world is moving. Oh, I might fall down. Oh, I might fall down. Cause if I take another step, make another move. All the world is moving. Oh, I might fall down. Oh, I might fall down. Quarrels, release resistance, save self, talk true. Joyce O'Long tak pięknie śpiewała w tym utworze. Pagliacci's Reprise i to Ancient Astronauts z nowego ich albumu Zig Zag. Nie całkiem niedawno, bo tak z 2 miesiące temu wydanym. Tak samo jak ten utwór, który teraz przed nami, to Gang of Four, ale w reedycji, w reduksie 3D z Massive Attack razem z nową Twins.